Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz askere uğurlama sohbeti. Her gencin yaptığı bir görev. Yapamayan da var tabii. Bir gün bir gençle karşılaştım. Şubeden geliyorum dedi. Ayakları sakat. Dedim ne oldu dedim böyle. Bunu tabii çürüğe ayırmışlar da askere almamışlar kendisini. Orada biri de ağzından kaçırdı. İyi ki askerden kurtuldu askerden. Kurtuldu askerden dedi bana. Genç çok duygulandı böyle. Dedi, yaş geldi. Ayağım dedi keşke sağlam olsaydı da onun için yapsaydım dedi. Demek her gencin bu askeri bir görevi bu. Yapılıyor. Yapamayan var tabi, hasta olan var tabi, bir sakat olan var tabi, yapamayan var tabi. Yalnız dünyada her şey çift dünyada, her şey. Böyle gece gündüz gibi her şey dünyada çift. Nasıl çift oluyor? Bir şeytani oluyor, bir de rahmani oluyor. Evlenme de bunun gibi oluyor, sünnet de bunun gibi oluyor. Asker uğurlamada bunun gibi oluyor. Bir şeytan oluyor, bir de rahmani oluyor. Eğer şeytan olursa ne olur? Allah okula yardım etmez. Okul şeytan oyuncağı olur böyle. Her şeye ters gider. Her şeye ters gider. Bunadır ki işte böyle. Eğer rahmani olursa, Allah'ın emrine uygun olursa ne olur? Allah kulunda yardım mutlaka mutlaka eder mi der? Eder mi der? Elhamdülillah torunum Mesut Tomar asayacak nasıl olacağını muhteremler. Onun için bu sohbet terbiyesi bu şekilde burada. Şimdi ne yapmak gerekiyor? Asya'ya giderken ne yapmak gerekiyor? Önce evden çıkmadan önce iki rekat sefer namazı kılmak sünnettir. Evden çıkmadan önce evde iki rekat sefer namazı kılmak. O niyetle namaz kılar böyle. Namazı kılar tabi arada. Duasını yapar. Peki bunun sevabı ne acaba? Hadis-i şerif okuyorum bu konuda. Hadis-i Beyhaki'de. İzâ hareşte min menzilike. Aleyhisselam Hazretleri evinden çıkacağın zaman fesalli rekateyni iki rekat namaz kıl. Evden çıkmadan önce tabi bu asya giderken de geçerli, hacı giderken de geçerli, seferde geçerli bu. İki rekat namaz kıl buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Ne olur kılarsa yemin anike mahreci su'i. Her türlü kötü çıkıştan bu iki rekat namaz seni korur buyuruyor. Yani buradan hayırlar başlıyor buraya böyle. Bir insan evinde namaz kılarak duaya çıkarsa ne olur tabi muhterem değil mi? Allah'a sığınmış oluyor. Allah yardım ediyor böylece. Bak, yemle anike. Bu iki rekat namaz kişi ne yapıyor burada? Her türlü kötülüklerden korunmasına sebep oluyor. İki rekat namaz kılmak önce. Sefer namazı diye kılmak gerekiyor. Sonra evden çıkarken tabi baştan dedi ki şeytanı var bir de. Allah korusun ölüleri de var. Asker eğlencesi deniyor. Eğlence. Halbuki asker ciddi mesele. Eğlenedir ki aslında mesele. Oyun değil askerlik. Ne yapıyorlar? Eğlence de altında haram işte. Allah korusun. Saz tutuyor, caz tutuyor. Arkadaşları tabii gelecek. Alkol de alan oluyor. Onlara sebep oluyor. Kadın kız geliyor. Yarış çıplak oluyor bunlar da. Bir arada oluyor bunlar. Ne oluyor? Bir cürüm, kaba, suç oluşuyor. Allah katında bu. Çok büyük günah bu. Bir günah böyle. Bir kimse bir ibadeti, farz ibadetleri, nafil ayrı, kendi kılarsan yolu yaparsa, tabi sevabı daha az olur muhteremler. Ama bir farz ibadeti, mesela beş vakit namaz, cemaatle kılsa ne oluyor? 27'ye katlıyor bakınız. Günah da bunun gibi. Bir kimse kendi kendine günah işlerse, günah onda sınırlı oluyor böyle. Ama günah işlemek için toplarsa milleti başına, toplumsal olarak, topluca Allah ihsan etmek niyetiyle bir araya gelirlerse, bu günah çok böyle katlanıyor, katlanıyor, katlanıyor muhtemelen. Tabi en büyük katı ne oluyor? Bunu terdip edene ona gidiyor Allah korusun. Bunun altına çıkılmaz. Ve asker eğlencesi. Alkol tabi alınıyor. Sazlar, cazlar, kadınlar, kızlar, oyna, şunlar, bunlar haramla başlıyor. Yani şeytani oluyor bu. Ona Allah yardım eder mi? Etmez. Eder mi? O Allah dinlemiyor ki. Allah istene diyor. Allah buna yardım etmez muhteremler. İşte demek ne gerekiyor? Önce iki rekat sefer namazı kılma gerekiyor. Her zaman bu lazım her Müslümana. Yola çıkarken uzun yolda iki rekat sefer namazı kılmak. Yani yapacağı işe yolculuğuna namaz ile başlamak. Sonra evden çıkış içinde nasıl çıkacak? Hadis-i şerif yine Ebu Davud Tirmizi'de men kâlize harece min beytihi buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Bir kimse evinden çıkarken şunu söylerse şimdi namazı kıldı tabi, helallaştı, görüştü, sarıldı, evine çıkacak. Evden çıkarken şunu okursa bu da her zaman geçerli. Her seferde geçerli bu da. Bismillahi tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Kısa bu. Bismillahi tevekkeltu alallah. Tekrarlıyorum gene. Bismillahi tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Bir insan evinde çıkarken her gün, her zaman ama Arabi'nin zamanında İnsan okursa bu ne olur? Anlamını vereceğim şimdi. Yukalü lehü. O dedi ki o kimseye kim diyor? Melek diyor. Hüdite ve küfite ve vükite üç şeye bahsediyor burada. Hüdite hidayet olundun artık sen. Hidayet olundun. Ne hidayet? Artık doğru yoldasın. Doğru yoldasın. Ve küfite her türlü senin ihtiyacın karşılandı artık manevi olarak, maddi olarak. Ve vükite ve koruma altına alındın. Koruma altına alındın. Allah tarafından koruma altına alındın. Ve tenehha anüş şeytani. Şeytan ondan kaçar. O kimse kullanmadı artık. Bak. Bak çok kısa değil mi? Yani bunu işte ezberleyin bunu inşallah. Her zaman, her zaman böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Tevekkeltü alallah ve la havle ve la kuvvet illa billah. Anlamı ne bunun için? Ona geçelim. Bismillah. Bismillah. Bir besmele'nin anlamı çok geniş. Yani bilimsel olarak çok ama geniş. Bu aslında İsmullah'tır böyle. Bu ne böyle bir B. Ba deniyor bu. B geliyor böylece. Bu B ne işindir? Yani bütün mesele o B'de. B'de. Ne var B'de? İlsak için dönüyor. İlsak böyle. Bu B'nin bir müteallika var. Bağ olduğu kelime var. Bir insan yemek yiyecek. O zaman ne oluyor? Akülü Bismillah anlamına geliyor. Allah adıyla yiyorum. Su içecek. Bismillah. Allah adıyla su içiyorum. Evden çıkıyor. Allah adıyla evden çıkıyorum. Yani kul ne yaparsa, eğer besmele söylerse, kulu her şey Allah için yapmış oluyor. bir salih kadın varmış. Salih kadın varmış. Bu kadının dilinde hep Bismillah, Bismillah. Ne yaparsa. Oturuyor Bismillahirrahmanirrahim. Kalk Bismillahirrahmanirrahim. Hep besmele, besmele, besmele, besmele. Tabii güzel bir şey ama karısı kızıyor buna şimdi. Ya bunda sırası var diyor. Besmele, besmele, olur mu böyle diyor. Her zaman olur mu böyle diyor. Tabii kadın o yoluna devam ediyor. Bir akşam karısı diyor ki buna, beyanda da biraz paralar var diyor. Eski paralar tabii altın veya gümüş. Kağıt yok eskiden paralar. Ya altın ya gümüş. Altın paraların adı o zaman dinar. Gümüş paraları dinar. Yani 10 dinar gümüş parası bir altın eşitti değerde o zamanlar. Yine o zamanlar para keseye konulmuş. Örme keseler. Ya dikişi ve bezen dikiş keseler. Genelde örme keseler. Kese konulmuş. Diyor ki karısı hanımına, bu para diyor ben sana teslim edeyim. Ben yarın inşallah uzak bir sefere gideceğim. Orada belki fazla kalacağım. Bu para sen diyor bir güzel yere sakla. Sana emanet edeyim buna buna. Hemen kadın Bismillahirrahim alıyor. Bismillahirrahim kalkıyor. Sandığın başına gidiyor Bismillahirrahim. Anahtar çıkıyor Bismillahirrahim. Anahtar takıyor Bismillah. Kilidi açıyor Bismillah. Sandığın kapını açıyor Bismillah. Parayı koyuyor Bismillah. Kapıyor Bismillah. Kilitli Bismillah. Bismillah, Bismillah. Böylece gülüyor. Sen diyor Bismillah de bakalım da bak ben sana niye onu yapacağım sana bakalım diyor. Kadın uyurken kalkıyor şimdi bunun kolası. Alıyor o keseyi, parayı altını oradan, sandıktan. Bunların parçasında bir kuyu varmış. Ama kuyu derin bir kuyu değilmiş öyle. Sıvan bir kuyumuş öyle. Küçük bir kuyu varmış bahçelerinde. Gidiyor bunu bu kuyuya atıyor şimdi bu. Yani para kaybolmaz oraya. Tabii altın bir şey olmaz. Ve şimdi sabah oluyor. Kahvaltı içiyor. Çorba içiyor ortaya işten tabii. Çorba içiyorlar. Diyor ki hanımına, ben de yola gitmeden vazgeçtim diyor. Vazgeçtim. Sopara bana getir de belki lazım olur bana. Hemen kadar Bismillahirrahim kalkıyor. Anahtarı Bismillah, sandığı takıyor Bismillah, kapı aç Bismillah. Elini sokuyor Bismillahirrahim diyor. Eline kese geliyor. Ama sokuyor keseden. Kesin sokuyor. Kanaş ağa ne olur İstanbul böyle diye. Ne gelmiş? O zaman adam diyor ki sen hanımın yolun sen doğru yol böyle diyor. Sen buna şaşma böyle diyor. Bakın muhteremler. Bismillah Allah adına. Allah'ın adı ile. Allah'ın adı ile. Mesela bir vilayete bir vali geliyor. Bütün vilayete sözü geçiyor. Bütün dairenin başkanı. Neden? Hükmü adına geliyor ama. O vali emekli olsa oraya girse ne olur? Kimse dinlemez o tabii böyle. Aynı insan, aynı insan böyle valilik yapmış, emekli olmuş. Emekli yani valilik yaptığı o vilayete gitse sonradan kimse o vali oraya gitse oraya kimseye bakmamak. Neden? O zaman kendi adına geliyor. Kendine böyle. Demek ki ne var besmelede? Allah adına. Bismillahi Allah'ın adıyla burada B harfinde harfi şer deniyor buna. Onun için burada mim esi okunuyor. Bismi diye esi okunuyor bu arada. Bir de burada mütalika vardı. Ahrucu. Gizli olur bu. Yani Allah adıyla çıkıyorum evimden. Bir. İkincisi tevekkeltü alallah. Tevekkel, tevekkül ettim. Tevekkül vekil etme. Her işine vekil etme, güvenme. Alallah, Allah'a tevekkül ettim, Allah'a güvendim. Allah'a güveniyorum efendim. Allah'a güveniyorum. Başka insan kime güvenebilir ki Allah'tan başka? Kim insana güvenebilir ki? İnsan kendisi üst makamda olsa ya da yakın üst makamda olsa ona güvenebilir mi? Bir noktaya kadar, belli bir çizgiye kadar. Gemiye bindi, okyanusta Amerika gidecek mesela. Okyanusta muazzam dev dalgalar Gemi beşi gibi sallıyorlar. Battı batacak gemi. Fırtına muazzam koptu. Kıyamet kopuyor okyanusta. Gemi battı batacak. Kim yalvarır onda insan? Babası ulaşan bakan olsa ne yapar ona? Yapamadı muhtemelen. Havadayız. Uçağa bindik havadayız. Hava boşluğuna geldi. Havada uçak sarsıyor bazen. Abi uçak sarstı marstı. Uçak bir sendeydi falan böyle havada. Kişi ne yapar orada? Ama bir şey yapamazsın hiç böyle. Kime güvenirse orada? Allah-u Teala'ya. Ne anlama geliyor bu? Yani Allah-u Teala'nın Mevlamızın her şeye gücü yetiyor. Bu anlama geliyor. Babasına güvenemez. Babası aşağıda havalimanı müdürü de olsa, babası aşağıda güvenemez. Tamam, havalimanı müdürü. Uçak gelirse indirecekler aşağıya kuleden. Gelirse ama oraya. Ama gelemezse düşerse ne olacak? Bir şey yapamayacak. Radarda görüyorlar uçağı. Uçağı görüyorlar ama elden bir şey gelmiyor. Elden bir şey gelmiyor. Tevekkül anlamı şu. Yani tevekkülde gerçek tevekkülde ama. Yani bir insan anlamını bire kul Allah'a tevekkül ederse anlam şu oluyor. Allah-u Teala Mevlam'ın her şeye gücü gidiyor. Her şeyi görüyor. Her şeyi biliyor. Her şeyi işitiyor. Uçakta dua ediyor. Aman Allah'ım sen bize yardım et uçakta. Neye dua ediyor? Biliyor ki Allah bunu işitiyor muhtemelen böyle. Göçük altında kalıyorlar madenlerde. Orada kalıyorlar. Kimi yalvarır burada? Allah yalvarır muhtemelen. Yalvarır muhtemelen böyle. Yani neden? Demek ki o andaki kulu biliyor ki deprem oluyor. Kul kimi? Allah yalvarır muhtemelen. Allah yalvarır. Neden? Kul biliyor ki Allah Rabbül Alemin. Yani bütün alemlerin tek hakimi egemeni Mevlam. Onun hükmü geçer. Onun dilediği olur. Her şeyi bilir, her şeye gücü yeter Mevlamıza. Bismillahirrahmanirrahim. Allah adıyla çıkıyorum. Allah çıkıyorum. Tevekkeltu alallah. Yalnız Allah'a tevekkül ettim, ona güvendim. Ve la havle. Bende havl yoktur. Havl, günahtan, kötülükten kaçınabilmek. Felaketten kaçabilmek. Ve la kuvvete. Bir şey yapabilmek. Bunu yapamam. Billah billah. Ancak Allah'ın yardımı ile yaparım. Allah yardım ederse o zaman yaparım. Allah yardım etmese kul ne yapıyor? Kul bir sigarayı bırakamıyor. Demek. İşte la havle bu. La havle bu. Havle. La havle. Gücüm yapamıyorum. Yani bir kötüden kaçamıyorum ben. Kul değil mi? Ne yapıyor? Sigaranın zararını biliyor mu? Biliyor. Ağlasını biliyor. Her şeyini biliyor. Zararını da görüyor. Zararını da görüyor. Küçük bir şey böyle. Küçük bir şey böyle. Pis bir şey yenen böyle böyle. Pis bir şey böyle. Evet, tütün var ya tütün muhteremler. Hayvan yemiyor bunu. Yemiyor. Hayvan yemiyor bunu. At hayvan yemiyor tütün hayvan böylece. Oğutu hayvan yemiyor tütünü böylece. Pis bir şey böylece. Ama ne yapıyor ki? Bunu ağzına alıp, donu alıp öpüyor onu, seviyor onu sigaraya böylece. Bırak bunu. Ne diyor? Bırakamıyorum. La havle bu şöyle. Yani Allah öğretmese, kul bir sigarayı bırakamaz. Alkolü bırakamaz. Gözünü haramdan sakınamaz. Sakınamam. İnsan bir felaketten kaçamaz, kaçamaz böylece. Arabadasın. Abi bir daldın uykuya. Ben dalmadım. Karşıki dalar. Karşıki dalar. Karşıki alkolü olabilir. Uyuşturucu olabilir, karşıki alabilir. Yani efendim işte ben direksiyonumun kuvveti de ben çok tedbirli hareket ederim. Böyle şöyle yaparım, böyle yap, arabam sağlam. Yapamam. Neden? Çünkü sen ne kadar bilinçli kullansan bile arabanı, her şeyi özenle dikkatle bilin olur. Karşı gelirsen çarpar böyle. Göre göre böyle. Göre göre. Kamyon koyu kamyon önünü keser çarpar böyle. Buyur arabada bir şeridi değiştir önünde. Otobanda bile. Arabi adam buyur bir şerit. Anı bir şerit kırar arabayı. Kesiyor onun işte muhtemelen böyle. Bak Bu nedir? La havle. Arabaya bindik. La havle bak. La havle. Ve la kuvvete. Bir şey yapmak gücümüz yetmez ama. Yani şöyle böyle yaparım. O muhteremler. İlla billah. Ancak Allah'ın yardımıyla yapar. İşte bir kimse eline çıkarken, tabi özellikle böyle bir asir eden bir genç de evden çıkarken namaz kıldıktan sonra sağ ayağına çıkmak sünnettir evden çıkarken, sağ ayağında. Sünnettir. Eve girişte yine sağ ayak dilime sünnettir eve girişte de. Camiye girerken yine sağ ayak dilime sünnettir. Çıkarken sol ayakla bakmak derinde, camide böyle, çıkarken böyle. Neden? Sağ ayak camide kalacak. Çünkü dışarıdan içerisi daha hayırlı. Yani bir yere girerken girdiğimiz yer bulunduğu yerden daha hayırlıysa orası sağ ayakta girilir. Eğer bulunduğumuz yer daha hayırlıysa orası sol ayakta girilir. Mesela tuvalet. Tuvalete gireceğiz. Nedir? Tuvaletin dışı daha hayırlı. Tuvalet tabii pis, necis içerisinde var tabii. Ne olur tuvalete? Da sol ayakta girilir tuvalete böyle. Çıkışta sağ ayakta çıkılır baktığım böyle. Dışarısı dahil ondan böyle. Camiye girerken sağ ayakta girilir. Çıkışta sol ayakta çıkılır. Çünkü cami dışarıdan tabii dahil. Yukalü lehü o kimseye deniyor bunu okuyunca. Okuyunca. Bir melek diyor. Hü deyte. Korkma, korkma. Hidayet olundun. Artık sen Allah yolundasın, doğru yoldasın sen böyle. Melek bunu müjde verir kendisine. Ve küfite. Yani kifayet olundun artık böyle. İhtiyacına karşı alınır. Kifayet olundun. Ve vukite, vukaya olundun. Her şeyden koruma altına alındın. Ve tenha anü şeytanı. Şeytandan kaçıyor, uzaklaşıyor. Neden kaçıyor? Bundan bana fayda yok diye böyle. Bundan bana fayda yok böyle diye. Yani o melun şeytan çok akıllı, çok bilinçli ama. Boş uğraşmıyor, boş vurmuyor kendisini. Bunu okuyunca ne yapıyor bak? Ve tenha. Tenha böyle yani uzaklaşıyor, yavaş uzaklaşıyor ondan böylece. Şey bir bakıyor ona böylece. Tabii şeytan melekleri görüyor. Oradaki manevi durumu görüyor. Bakıyor bu doğru ulaştırıldı. Koruma altına alındı. İhtiyaç da gideriyor bunun. Ben bir şey yapamayacağım bana. Ne yapayım o halde diyor. Başlarına bulayım diyor. Başlarına gidiyor bu sefer de. Boş durmuyor gerçi de. Onunla uğraşmıyor. Zad-ı Ebu Davud. Ebu Davud diyen hadis kitabında bu hadislerin sonunda bir lafı daha var. Fevkulü yani şeytane. O zaman şeytan diyor ki şeytan ahara. Öbürü şeytana. Her insan bir şeytan var. Her insanın bir şeytanı var. Sordu sahabeler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Ya Resulallah, senin şeytanın var mı? Sahabeler. Var, var. Var ama esleme şeytani dedi. Benim şeytanım bana teslim oldu, uğraşma benimle ama. Bir şey yapamayacağı için boyun edip şey yap, teslim ol bana. Herkesin bir şeytanı var. Eğer kimse Allah korusun şeytanı yolda ise abdest yok ama harama gidiyorsa onun şeytanı çok keyifli muhtemelen. Onun şeytanı çok keyifli yok ama ense yapar böyle ne kadar rahat görsen böyle o kadar rahatır böyle. Öyle rahatır böyle şey. İki arkadaş varmışlar. İki arkadaş. İkisi de Müslüman, genç bunlar böyle. Bunun tabii şeytanları da var böyle. Bunlar devamlı bir arada olduğu için şeytanı da devamlı bir beraberler. İkisinin şeytanı da beraberler. Birbirine yardım ediyorlar birbirlerine bunlar böyle. Ama da bunu bir şey yapamıyorlar bunlara. Derken bu gencin biri hastaya birdenbire rahmet oluyor, ölüyor. Ölünce bu şeytan gidiyor şimdi iblis onun başlarında. O bir adada dur, adada dur. Denizde ada vardır, orada dur iblis başları. O iblise gidiyor şimdi, adaya gidiyor şeytan. İşte efendim işte beni görevli verdiğin kişi öldü. Nasıl öldü? Tabi boynu büküyor. Görev yapamadı yani böyle. Mahcup oluyor yani şuna karşı böyle. Efendim işte Kur'an okuyor okuyor. Allah diye diye böyle. Kelime-i şehadet getire getire böyle. Böyle öldü. Yapamadın bir şey sana böyle. Yapamadın. Yazıklar olsun sana be. Tüm sana falan. Azarını atamışım böyle. Azarıyor bunun işini. Bunu bu defa başka birisi verir şeytan. Boşturmuş durum öyle. Şimdi sen falan git bakalım diyor. O kimseye gidiyor. Şeytan şimdi bunda canı yandı burada. Bir şey yapamadı buna. Ona gidip bakıyor. Namaz vakti geliyor. Hiç namaz ilgisi yok hiç. Allah iyi böyle olsa bu iyi böyle. Bak ben rahatım ama ben diyor. Rahatım ben diyor. Hakikaten kılmıyor böyle. Öyle oldu. İkindi namaz kılmıyor bu. Abdest yok, namaz yok. Kumara gidiyor, içkiye oraya buraya gidiyor. Oo, şeytan rahat şimdi böyle. Gayet rahat şeytan şimdi böyle. Ense yapmış çok rahat, keyifli. Aradan birkaç yıl geçiyor. Eski şeytan arkadaşlar görüşüyor bu. İki arkadaşla bunlar beraber ya. İki arkadaşla böyle. Bu şeytan ne yapıyor şimdi? Eski şeytan arkadaşını görüyor. O ölmemiş o öbür genç. Tekva gelmemiş. Onu görüyor. Tabii şeytan zayıf. Şimdi karşılaşıyorlar. O zayıf olan şeytan bu ense yapan şeytanı tanıyamıyor. Bakıyor bakıyor tanıyamıyor. Bambaşka bir şekilde. Tanımadın beni? Tanıyamadım. Ben filan kimseyim. Öyle mi? Ya ne oldu sana böyle? Of çok rahatım ben diyor. Çok çok rahatım ben diyor. Ezan okunur diyor. Namaz duymaz diyor. Namaza kalkmaz diyor böyle. Abdest yok. Şunlar yok. Bunlar yer içer diye böyle. Boş konuşur. Gevzelik yapar diyor. Her şey yapar böyle diyor. Şimdi bir insan yemekken besmele çekmedi mi, şeytan rahat yiyor muhtemelen. Tabii rahat yiyor, şeytan böyle böyle. Besmele çektin mi, şeytan yiyemiyor, aç kalıyor. Su içerken besmele çekmedin mi, ondan şeytan yiyor bundan böyle. Peki şeytanımız görür mü, görür mü şeytanın yediğini acaba? Göremeyiz. Ama yiyor. Hadis-i şerif var, şeytan yiyor bundan. Nasıl yiyor şeytan bundan? Şeytanlar çok şeffaf oldu, olduğu için. Onların hakikatindeki tıynet yani çamur yaratılışlar ondan ısıdan yaratılır. Enerjiden yaratılır bunlar böyle. Ona da katılı yok onların bedenlerinde. Şeffaf kayıp bunlar böyle. Havadın hafiftir, renksizdir. Onun için görünmüyor bunlar şeytanlar. Ne yapar şeytan? Şeytan bizim gibi lokma lokma yemez. Yeme böyle kaşıkla yemez böyle. Elmayı, portakalı, böyle lokumla, şunu, bunu böyle tamam yemez böyle. Peki ne yapar? Gıdanın özünü alır, bereketini atıyor. Onun bereketini yiyor. Bereket nedir bereketi? Lazım gelen vitaminler var ya, mineraller, şunlar, bunlar, proteinler, gıdalarda onları alıyor kıdanın böyle. Posa kılıyor bizler hep böylece. Hadis-i Şerif böyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Şeytanı yemeyen bereketini alır, bereketini alır böyle. Lazım gelen gıdayı alır böyle. Vitamini alır, protein alır, mineral alır onlarla, onları alır, görünmez bunlara. Şeytan kuvvetini bu şekilde. Şimdi ne diyor şeytan şeytana? Şimdi iki arkadaşlar böyle, şeytanlar da var. Şimdi birin, şeytanın sahip olduğu insan, Müslüman evine çıkıyor. Bunu okudu ama. Bismillahirrahmanirrahim, bunu okudu bunu. Diyor ki öbür şeytanın buna şimdi, İşin ahire kefelek ya. Ne yapacaksın ki? Bir ecülün kad hüdiye, hüküfiye ve hukuye. Elden ne gelir kişinin böyle? Başla bırak gitsin diye böyle böyle. Öbürü uğraşıyor gene bir şey yapayım derken böylece. Ama bir kimse evine çıkarken Bismillahirrahmanirrahim okunmuşsa ne diyor şeytan biri öbür şeytana artık sen bunu bir şey yapamazsın diye. Eline bir şey gelmez bana böyle diye. Bu koruma altına girdi böyle. Bazı kısa şeyler Allah katında çok ama değerli oluyor muhtemelen. Kısa şeyler böyle. Kısa okunması. Ama Allah katında anlamı çok geniş. Bir insanın duasını kabul olması için ne gerekiyor? O kimsenin de tekva sahibi olması gerekiyor. Şimdi. Aynı bunu sabah namazına kalkmadı. Abdest almadı. Namazını kılmadı. Gözleri şişmiş. Başı ağrıyor. Kalkma sabah namazına. Bunu okursa ne olur? O bundan fazla yararlanamaz. Ama boşa gitmez tamamen tabi. Fazla bundan yararlanamaz. Ancak Mevlam kimden kabul eder? Müttakilerden. Minel müttakîn. Müttakilerden. Allah'ın duasını daha çabuk kabul eder böyle. Nedir müttakî? Allah'tan korkanlar, günahdan sakınanlar. Şimdi bu duada iki şey var böyle. Biri tevekkül, biri de havkale deniyor buna. Havkale. Tevekkül. Mevlam bize buyuruyor. Talak 3'te İbrahim. Ve men yetevekkel alallahi ve men bir kimse yetevekkel alallahi Allah'a tevekkül ederse fehüve hasbüh Allah kuluna yeter. Yeter mi yeter mi? Allah kuluna yeter bak. Yani bir Allah-u Teala'ya bir kimse tam böyle tevekkül ederse Allah kuluna yeter. Efendim işte ama bir insanda bir işi var. O insan da gönlünü Allah'a çevirir. Allah kulunu da gönlüne çevirir ona. Abdülkadir Genel Hazretleri vardır, büyük evlullah. Gavzül Azam deniyor. Ehl-i Beyt'ten kendisi. Ondan sonra eşi gelmemiş dünyaya, böyle bir evlullah. Abdülkadir Genel Hazretleri. Gelen, memleketi, köyün ismi yani. Oradan kendisi. Bu, küçük yaşında babadan yetim kalmış. Küçük yaşında. Annesi tabi salih kadın annesi de. Çok kadın, salih kadın. Abdülkadir de bunun bir abisi varmış. İki erkek kardeş bunlar. Annesi dul kalmış, baba kocası ölmüş. Bunlara bakıyor. Abdülkadir hafızlık yerine veriyor. 7 yaşında hafızı bitiriyor bu. Hafız 7 yaşında. Nasıl bitiriyor ama? Yani otursun, 3-9 sene ezber böyle, bakmadan böyle. O kadar sağlam bir hafız. Ne sağlam böyle şey. Bitiriyor. Arapça okuma başlıyor biraz erken. Köyde yaşıyor bunlar. Köydeki hoca diyor ki bir gün buna, yavrum Abdülkadir, artık ben seni okutamayacağım. Neden hocam? Yavrum sen beni geçtin diyor ona şimdi. Sen beni geçtin yavrum diye. Ben sana bildiğimi aktardım, verdim. Ama ben sana bu anlatırken bunları şu unuttum gene ama toparlayamam kafamı diyor. Ama senin kafanda hepsi yazılı bunlar. Sen beni yavrum geçtin diyor. Artık ben seni okutamayacağım artık. Yeter bu kadar ben yaptım sana diyor. Eve gidiyor ağlayarak. Ama konuşamıyor. Yüzü muazzam yanmış ateş gibi yüzü. Gözleri şişmiş. Eve geliyor. Anneciye hemen Salih Hanım tabii. Muhterem hanım tabii. Yavrum ne oldu Abdülkadir'im? Sana ne oldu yavrum söyle. Konuşamıyor. Yavrum söyle. Su döküyor yüzüne be. Yüzüne falan. Ben senin ediyorum. Ne oldu yavrum? Hocam beni artık okutmayacak. Niye okutmuyorum? Bir suçum bir şey ama yok. İşte artık fazla bir şey bana veremeyecekmiş. Yavrum madem hocam böyle bir karar vermiş senin hakkında, böyle hocam böyle görüşü var. O zaman yeter oğlum sen bildiğini bak. Hafız-ı kelam oldun. Arapça hep okudun. Yeter bunları sana. Normalde yeter. Ama ona yetmiyor. Yetmiyor muhtemelenler. Maneviyatta bir insanın ruhu ufku açık oldu mu? Doymaz mı? Doymaz. Doymaz muhtemelenler. Buna bir örnek vereyim inşallah. Sıra geçeyim konuya. Bir gün Konya'daki Mevlana Cihaddin Hazretleri medreseden çıkmış evine gidiyor. Yanında talebeler falan da var. Henüz daha keşif açılmamış. Yani aşk halinde tamamen gönlü Mevla'ya yönelmiş. Tek bu halinde ama keşif. Nedir keşif? Manevi halleri görememe. O hale gelmemiş henüz daha. Giderken yolda karşısına Şems-i Tebrizi Hazretleri, yani Tebrizi Şems denen bir zat, o keşfi aşık kendisinin karşısına çıkıyor. Diyor ki Mevlana'ya, sana diye bir soru sorabilir miyim yolda? Ben sor. Demiş ki diyor Allah'ın Resulü ve Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Allah'ım seni bilemedim. Hakkı seni bilemedim. Böyle demiş Allah'ın Resulü diyor. Hatim-i Enbiya. Buna karşı diyor, o peygamber ümmeti olan Beyaz Bislim Hazretleri de Arap Türkiye artık bildim Allah'ım yeter artık demiş böyle diyor. Nasıl çelişki var bunda bile diyor. Bir Hatim-i Enbiya, peygamberlerin peygamberi, ya Rabbi hakkı seni bilemedim diyor. Bilemedim daha diyor. Öbürü Arap Türkiye artık bildim tamam, bildim yetti artık. Nasıl oluyor bu? Bakın böyle cevap şu muhteremler. Beyaz Bislim Hazretleri'nin darıcı küçük, kabı küçük, kalp daha küçük. Manevi keşif geldi kendisine. Marifetullah böyle. O Mevla marifetullah kalbine geldi, doldu böyle. Biraz daha geçse kaldıramayacak, yanacak, çatlayacak böyle. Çıldıracak, da kaldıramayacak böyle şey. Ama diyor, Hatim-i Enbiya, Peygamberimizin diyor, gönlü diyor, arştan, kürsüden çok daha çok daha geniş ama diyor böyle. Her an, her saniye onun gönlüne marifetullah geliyor böyle. Makam artıyor, artıyor, artıyor, artıyor. Ama o kadar geniş ki diyor, o kadar geniş ki diyor, daha bilemem, daha ver diyor, daha ver diyor böyle. İşte muhteremler, demek ki böyle marifetullah böyle, herkesin tabi kabı ayrı. İlim de böyle, amel de böyle. Öyle insan var, beş vakit namazı kıldı mı, yeter tamam, yeter bu. İleri gitme fazla arar. Ona yetiyor demek ki böyle. Öbürüne yetmez böyle. Biri beş vakit namazını kılar, ama bilinçsiz kılar, bilinçsiz kılar böyle. Fıkıh bilmez, farzı bilmez, vacibi bilmez, sünneti bilmez, sevi secdeyi bilmez, yanlışını bilmez, acele eder, kıraatını acele eder, patır kütür başına sağma. Öbürü böyle namaz kılarsa tevbe eder, eyvah bu namazım olmadı muhtemelen. Yani maneviyat insana göre değişiyor muhtemelen. İşte Abdülkadir denen çocuk da, o anda çocuk tabii kendi zamanında. Annesi yavrum yeter işte yavrum be diye. Bak hafız-ı kelam oldun yavrum diye. Bak Arapça okudum şu kadar diye. Yeter yavrum sana diye. Anne doyamadım ki ama. Daha ben Rabbim bilemedim. Doyamadım daha diyor. İstiyor. Yani örnek verelim maddi olarak. Şuradan örnek verelim gene. Bir çocuk. İştah yok çocuğum. İştah yok çocuğum. İştah asıl çocuk. Böylece. Yavrum ya bunu... Annesi ağzına götürür zorla. Zor ağzına götürür. Çünkü ağzından beri onu yeme uğraştır, uğraştır. Bu sefer kusma kalkar, onu atmaz kalkar. Almayayım, beni kabul etmek derimde. Kabul etmek derimde. Ama onun karışı vardır. Aynı ana babanın çocuklarıdır. O da ne yapar? Onu da bana ver, onu da bana ver. Onu bana ver böyle. Yedini yuttur, hemen yutar böyle. Hemen ağzına sindir bak bu tarafa böylece. Demek ki maddede böyle, maneviyatta bunu gibi muhtemelen böyle. Yani insan kendine bakacağız, kendimize bakalım böyle. Eğer maneviyata doyumsuzsak, Allah şükredelim, bu güzel bir şey böyle. Demek nedir bu? Manevi iştahımız var o yolda. Eğer maneviyata doyumsuz değilsek, aman canım yeter, boş yere gitme dersen, bu iyi tehlikeli muhtemelen böyle. Doyumsuz olmak maneviyata böylece. Şimdi, diyor ki annesi, yavrum diyor, tamam diyor artık ağlamayasa bırak yavrum Abdülkadir'e, bırak yavrum sen ağlamayı, sen namazını kıl diyor, bak diyor işte tarlamız var diyor, öküzümüz var diyor, hayvanım var diyor, buna bakalım diyor, yeter diyor. Annesini üzmek istemiyor ama, istemiyor, ağladığını görmesin dışarı çıkıyor Abdülkadir, dışarı çıkıyor, dışına bakıyor, bahçelerinde bir inek. Otluyormuş bahçede. Bağlamış bir ipe bağlamış. Otlamış orada. Otluyormuş yapan otları. İnek orada. Bu çocuk iğneye bakıyor, böyle ağzını doldura doldura böyle, o otu alıyor böyle, iştah alıyor böyle, onu yiyor böyle. Koşuya gidiyor, iğnenin böyle boynuna sarılıyor. Ne mutlu sana, sen bunun için yaratıldın. Sen yaratılan hayatı yaşıyorsun. Ama ben dünya için yaratıldım. Ahıra git, tarlaya git, şuraya git diyor. Üç günde koş gel böyle diye. Sonra ne oluyor? Sonuç diyor, sıfıra sıfır sıfır böyle diyor. Azrail Aleyhisselam geldi anda diyor, her şey sıfırlıyor böyle diyor. Ben bu için yaratıldım. Ben Mevlam'ı bilemiyorum daha. Ben bu ilmi daha alamadım daha. Ağlıyor. O anda annesi dışarı çıkmış. Böyle gizlice bakıyor. Yavrusunun böyle ağladığını görünce işleyen tabi gönlüne artık geliyor ki ben bunu izin vereyim. Ne izin verecek? Yani okumaya grubete gidecek. Gel yavrum Abdülkadir, gel. Yavrum diyor, izin veriyorum diyor. Senden razıyım yavrum diyor. Seni ben göndereceğim diyor. O gece annesi uyumuyor. Oğluna nasihat ediyor. Konuşuyor onunla tabi, sohbet ediyorlar. Diyor ki bak yavrum Abdülkadir, gidip de gelmemek var, gidip gelmemek var diyor. Sana tabi gurbete para lazım diyor. Babandan 46 miras kaldı babana, para olarak diyor. 86'dan para kaldı diyor. 86 lira. Babam miras kaldı böyle diyor. Ben istemiyorum diyor. 40'ı senin, 40 abinin böyle diyor. 46'ı ben işte sana vereceğim diyor. Ama diyor, 40'ına diyor, işte asır yapacağım diyor. İşine dikeceğim bunları böyle. Teker teker böyle, daire şeklinde böyle. Ne zaman para lazım oldu diyor, birini alırsın diyor, oradan diyor, harcarsın diyor, bitti mi emin olursun böyle diyor. Ve tabi oturuyorlar, ağlaşıyorlar, ibadet ediyorlar böyle. Kalınca sabahtan bir de tavuk pişiriyor, güzel kızartıyor ateşte falan böyle. Olduğunu köyün dışına çıkarıyor. Tekrar sarılıyorlar. Yavrum, ben senin böyle olduğunu biliyordum diyor böyle. Biliyordum yavrum diyor. Ramazan'da diyor, sen sahibinin hamileyken Ramazan'da senin Allah aldığını duydum beni, duydum diyor karnımda diyor böyle. Sana hamileydim, sen benim yavrum diyor karnımdaydın diyor. Bir Ramazan gecesiydi. Belki de Kadir gecesiydi, belki olabilir böyle diyor böyle. Şimdi böyle diyor. Oturuyken baktım diyor karnımdan diyor, sen diyor Allah, Allah, üç Allah, üç Allah demiştim böyle. Üç Allah desem böyle diyor. O anda bildim ki diyor, sen ileride senin ön açık maneviyata verdi. Bilim yavrum diyor. Helalaşıyorlar. Bunu gönderiyor. Gidiyor kasabaya gidiyor. O zaman da ilim merkezi Bağdat. Yani Abbasiden döneminde ilim merkezi Bağdat. Bağdat'a gidecek. Kasabaya gidiyor. Ne bekliyor? Deve konvoyu kervan bekliyor şimdi orada böyle. Tepe gideyim tek başına. Kervan geliyor. Gidiyor kervan başına. Amca, beni götürür müsünüz Bağdat'a? Bakıyor, ufak çocuk. Kim biraz da zayıfmış da. Yavrum sen eder mi kaçtın yoksa? Eder mi kaçtın acaba? Yok. Annem bana izin verdi. Annem helal kaldım. Annem izin verdi. Ben de Bağdat okuma gideceğim. Peki okuma bir şey biliyor musun diyor. Kur'an'a gir bak. Hafızım, ezberim var. Oku bakayım şuradan buradan. Hem okuyor. Bakıyor, çocuk dürüst bir çocuk böyle. Buna inanıyor ki eline kaçmadığına götürürüz diye böyle. Gidiyorlar, Bağdat ormanlarına gelince o dönemde eşkıya varmış, yol kesiciler. Hemen eşkıyalar buna bir baskın yapıyorlar. Durun bakalım, çekiyor kılıçları. Durun bakalım. Tabii kafile duruyor böyle. İnin aşağı. İnin aşağı indiriyor bunları. Bunları tek sıra yapıyorlar. Eşkıyaların bir kısmı dedi ki malları alıyor. Biri de geliyor, tek insanın üzerine arıyor. Paralar alıyor, ne varsa her şey böylece. Arıyor, Abdülkadir sıra geliyor. Şöyle bir bakıyor, yukarıdan bakıyor. Zayıf mı, bir çocuk. Tabii para olur mu? Almasın tabii yanına böyle. Ama bir soruyor laf olsun diye böyle. Senin de paran var mı diyor. Var. Ne kadar diyor? 46'ın var diyor. 46'ın deyince, lan 46'ın bunlar çok büyük paraymış. Yani sanki alay ediyorsun gibi böyle, kızıyor, yalan söylüyor zaten. Elini tersiye böyle bir vuruyor, hafif vuruyor. Ama çocuk da boş bulunduğu için yere düşüyor çocuk için böyle. Yere düşüyor böyle. Yere düşüyor, tabii gene kalkıyor bayağı. Ama ne oluyor o anda? Ne oluyor? Allah her şeyi görüyor, bilmiyorlar. Ne oluyor o anda? Eşkıya başı atın üzerinde bunları kontrol ediyor böyle. İdare ediyor bunları, yönetiyor bunları. Eşkıya atın üzerinde böyle. Bunu görüyor. Abdülkadir'i o eşkıya bir entesine vur düşürünce sanki kendi yavrusuna vurmuş gibi içi yanıyor anda. Canı sıkıldı, üzülüyor. Gel bakalım diyor, bunu çağırıyor, buranı çağırıyor. Gel bakalım buraya, geliyor. Niye uçuruyor vurdun sen? Efendim de yalan söyledi. Ne dedi? 46'ını varmış güya. Şimdi al gel bakalım buraya. Al gel çocuğu, atta iniyor. Yavrum ismin ne senin? Abdülkadir. Nereye geliyorsun? Gelan'dan geliyorum. Nereye gidiyorsun? Bağdat'a gidiyorum. Neye? Okuma gidiyorum. Peki paran var mı yavrum? Var. Ne kadar paran var? 46'ın var. Nerede bunlar? Anne bıraktı bunları, bir gösteriyor böylece. Şöyle bir kılıcın ucuna bakıyor böyle, gerçekten halka halka dikilmiş böylece. Diyor ki eşkıya başı, bak yavrum, biz eşkıyayız. Yani canavarız. Bizim olmaz mı Ahmet bizde? Ne istiyorsun sen bunu bize? Beş şey alacağım bunların. Ne olur sorsan halin? Amca ona güvenmiyor ki diye. Allah'a güvenirim ben diye. Allah'ım bana yeter. Allah'a güvenirim ben diye. Benim Allah'ım her şey yeter benim hayata ben diye. Deyince eşkıya başı onda kalbinden vuruluyor böyle. Allah yeter deyince böylece. Bütün hem değişim oluyor kendisinde. Değişim oluyor kendisinde. Arkadaşlar gene bakalım diye. Eşkıya çağırıyor. Oturun bakalım, oturuyorlar. Ben diyor şu ana tevbi ediyorum, bu işi bırakırım böyle diyor. Bırakıyorum böyle diyor. İsteme ne haber gelsin diyor, iste ne yaparsa yapsın böyle diyor. Diyor ki yolculara da hep alsın malını parasını, onda gidiniz. Demek ki bir insan Allah'a böyle tevekkül ederse, yani böyle yaşayarak ne oluyor? Eşkıya başlığının tevbe etmesi orada sevap oluyor muhteremler. Mevlam buyuruyor, bir kimse Allah'a tevekkül ederse fehüvü hasbü, Allah kuluna yeter. Yıldırımdan Allah'ını korur, düşmandan da korur, şeytandan korur, cinden korur muhtemelen. Mevlam kardeşim. Allah Rabbül Alemin. Yani bu alem başıboş değil. Başıboş değil. Hiç kimse işini yaparım diyemez. Herkesin gücü sınırlı. Allah'ın bir kader çizdiği kader takdir vardı böyle. İnna Allah'a baligü emri, Allah emrini yerine ulaştırıcıdır. Mevlamız yani ne takdir etmişse o mutlaka olacaktır. Annesi mesela doğumda ölür. Hani doğumda ölür muhtemelen. Ben şahsen duydum birisinden, kadından, akrabam yani kadın. Ona gitmişim de, yakınım böyle kendisi, kadın. Baktım o akrabam öyle bir düşünceye dalmış böyle, bir şeye dalmış böyle şey. Ne oldu hala dedim böyle, bir şey mi var? Az evvel burada misafir var dedi böyle. Ona çok duygulandım ben dedi. Ne oldu dedim? Birinci Dünya Savaşı'nda Yunan ordusu, Rum ordusu Adapazarı'na girmişler derler. Eski köprü var, Sakarya Köprüsü, ahşap. O zaman askeri bölümünü yakmışlar. Köprü bir tarafa ne kadar köylere varsa hep kaçıyorlar böyle şimdi. Yani asker işgalse gelmezlerden hep kaçıyorlar. Gece kaçıyorlar. Genelde çoğunluk kadın, çocuk, hasta, yaşlı. Gençler asker. Genç yok böyle. Ya yaş çok yaşlı, hasta, çocuk, kadın genelde. Gece böyle kaçarlarken ama nefsi ama böyle. Aldığı şeyi almış omuzuna kaçarlarken kadının birinin doğum sancısı başlamış. Kadının doğum sancısı başlamış. Ama ana baba ki nefsi. Diyor ki yanındakine, komşu arkadaşına, komşu be, ben gidemeyeceğim diye. Siz gidiniz diyor, ben burada kalacağım. Ne oldu? Doğan şanı tuttu. Ben yürüme artık halim kalmadı. Gidiniz diyor böyle. Ben seni bırakmam diyor. Yok, gitsen yok ben seni bırakmam diyor. Ama arka düşman gelebilir yani böyle. Bu durumdayken bunu komşusu, arkadaşı bırakmıyor böyle. Baştan bekliyor. O gecenin yarısında yolda doğumu yapıyor kadın. Böyle. Yapıyor. Doğuruyor. Tabii doğum yaptı orada ama kendi halsiz, aç zaten, aç kalmış yine yollarda. Aç, bitkin, halsiz, doğum hastalığı, doğum işi yapmış. O durumdayken şey bir çocuğuna bakıyor. Ben bu çocuğu ne yaparım şimdi? Babası asker oldu, böyle değil. Ben bunu nasıl taşırım şimdi böyle diyor. Ne yaparım ben bunu diyor, nasıl bakarım ben bunu diyor. Diyor ki arkadaşına, ben bunu bırakacağım diyor. Ben bunu taşıyamayacağım diyor, yani gücüm yok, hastayım böyle. Ancak yine zor gidiyorum, ben bunu bırakacağım bunu böyle diyor. Diyor ki öbürü o zaman, o halde sen bana ver diye yaratık diyor, benim olsun diyor. Peki al diyor, tabii seviniyor bu da, al diyor yaratık bunu böylece. İşte o çocuk bakın tabii, o çocuk kızmış o. O çocuk büyümüş, evlenmiş, oğlu olmuş, gelin almış, gelini benim akrabaya getirmiş. Bakın muhtemelen. Akrabaya getirmiş böyle şefer. Yani o savaş anında, düşmandan kaçarken gece yarısında, o anda doğan bir çocuk, onun kaderi takdir yazılmış. Yazılmış böyle şey. Şimdi en modern bir hastanede, ben yani tam terizatlı hastanede doğum yapar kişi, ama çocuğun kaderi yazılmış. O adam mikrobu kapar, hastalığı kapar. Kapar burada kardeşim. Mevlam buyuruyor, Allah Teala Mevlam her işini, takdirini yani ulaştırır. Yani her insan kaderiyle doğar. Şimdi burada bir virgül koyalım noktamda. Şu anlama geliyor, askere giden bir genç de ne yapacak orada? Yine orada kaderini yaşayacak. Yani o asker ocağı efendim başka bir alem. Şu bu değil. Yani bir nerede olursa olsun her insan ne yapacak? İnsan neyse kader yazılmış onu yaşayacak. Nasıl yaşayacak? Allah okundan razı ise, Allah okunu sevmişse Allah kulunu başkasına sevdirir. Sevdirir muhtemelen. Allah'a karşı merhamet verir. Allah'ı iyi yere düşürür. İyi komutan düşürür kişiyi. O da rahat eder muhtemelen. Yani ana baba bir şey yapamaz. Evden uğurlar. Allah'a emanet eder. Allah'a teslim eder. Dua eder. Bir şey yapamaz. Neden? Ana babanın asker ocağına orada gücü yetmez. Oraya giremez bile. Yetkisi yok oraya girmeye bile böyle. Ya. Oraya giremez, yetkisi yok oraya girmeye. Ama her yer muhtemelen böyle. Yani savaş gemisi olsun, denizaltı olsun, savaş uçakları olsun böyle. Nerede olsa olsun, Allah'ın gücü, kudreti her şeye yetiyor muhtemelen. Yani Mevlamız'ın takdirinde onun rahat etmesi varsa, nerede olsa olsun rahat eder muhteremler. Öbürleri şire şeker bir yanında kadar belki de çekerler ama o kader. Her insanın kaderi neyse Allah onu ulaştırır. Bir de Allah'tan korkmak. Yani Allah korkunmak gerekiyor. Nedir bu? Allah'tan korkma, Allah'a karşı isyan etmeme, günah işlememe anlamına geliyor yani. Günah işlememe böyle. Allah'tan korkuyorum. Ama gözü haramda, dili yalanda, gıybette. Her şey yapıyorsa bunun Allah korkusu tabii sahte, yalan. Bir insan Allah'tan korkarsa ne olur? Velan buyuruyor. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ Bir kimse Allah'tan Celle'ye korkarsa, yani emrini yerine getirir, haramdan sakınır, günahdan sakınır, Allah unutmaz, ondan gafil olmaz. Yecallühüm mahrecen, Allah kuluna mahreç verir. En dar zamanında ona bir kurtuluş yürü buradan. Mahrecen. Mahreç, ismi mekan, çıkış yeri. Yani daralığı, seyahatler biter, her şey biter. Koşullar ne olursa olsun şartlar. Önemli değil Allah katında bu. Yeter ki Allah kuluna razı olsun, kul tekva olsun, Allah korkusun kulun kalbinde, ona Mevlam ne yapıyor? Mahreç yeri, çıkış yeri, kurtuluş yeri yapıyor. Her zaman hayatta böyle, her zaman hayatta böyle. İnsan bazen daralır, sıkılır, şu oldu, dua edemeyeceğim gibi öyle bir hallere insana gelir. Eğer kişi sabreder, şikayet etmez, kendini günahdan korursa, bir demek kendini bakar, sabı olmuş bir aydınlıkta bulur kendisi muhtemelinde. Yani karanlık birden gider, kul kendini aydınlıkta bulur birden bir. Yani bu 2-2-4 muhtemelinde. Yani Allah'ın bu kudret, azameti, takdiri değişmez muhtemelinde. Bu takdire böyle şey. Ve yerzukhu min haysu la yahtesib. Ve yerzukhu. Allah onu rızıklandırır. Nasıl? Hesap etmediği bir yerden, aklına gelmediği bir yerden ona Rabbim açar kapıları. Öbürü koşar, koşar, koşar, koşar. Ama bir balı sap olamaz muhtemelen. Bu Allah'ın takdiri. Şimdi bir örnek veriyor hatta bazı büyük alimler. Tilki. Yani tilki diye aklına gelir. Kurnaz hayvan. Tilki kurnaz böyle. Kurnaz hayvan tilki ama çoğu aç gezer. Karnı doyuramaz muhtemelen. Bir meyve kurdu ne yap? Meyve kurdu. Ahmaktır. Hiç aklı yoktu onun böyle. Ama rızkın içerisinde. Yattığı yerden o istediği yer böyle bak. Meyve kurdu böyle işte. Rızkı bol. Yattığı yerden elmada, kirazda neyse içerisinden böylece yer böyle muhtemelen. Demek ki Mevlam kuluna razı olursa, Mevlam kula daraldığı zaman bir çıkış yeri verir. Dünyada da, ölürken de, ölürken de, ölüm anında da kul anlar öleceğini. Ölü anlar onda, ölü anlar kul. Bir korkar muhakkar, buna müjde verilir efendim. Kabre girer, kabre aydınlık olur efendim. Mahşere kalkar, yüzü nur olur, adını koyar böyle. Sırat köprüsüne gelir, Mevlam Bey'e nur verir, oradan geçer, cehennemde kavuşur muhtemelen böylece. Ama bunun başı nedir? Allah korkusu. Korkusu. Bir kimse Allah'a korkarsa ne olur muhteremler? Önce namazı başka olur bakınız. Namazı başka olur namazı böylece. Bu namazla ölçü namaz, namaz böylece. Yani kul eğer namaz kılarken mesela 2-4 rekat kişi bu namazı başıyla sonu arasında eğer ki nerede olduğunu farkında değil gaflet yapıyorsa bu biraz tabii tehlikeli muhtemelen böyle. Şimdi namazın şartları var. Nedir bunlar? Mesela hadesten taharet, abdest almak. Nedir şartlar nedir şart? Namazın şartları namaz kıldığı sürece o şart devam edecek. Abdest almak şart. Aldın. Bozdun namazı da olur mu? Olmaz. Namazın şartı bu. Yani namazdaki abdestin vardı. Namazın sonuna kadar o şart bulunacak. Aldın abdestini ama namaz abdestin bozuldu. Namaz da bozulmuştur. Setir avret, örtülme, namazı açıldı, şuradan böyle bir şey oldu, şart bozuldu, namaz da bozulmuştur. Namaz bir şartı neydi? Bir şartı niyet etmek. Niyet etmek. Nedir niyet? Allah için öğün namazının örnek sünnetini kılmaya. Niyet bu değil mi böyle? Bu şart mı şart? Namaz başlarken. Ne olacak bu niyet? Namazın sonuna kadar devam edecek bu niyet. Yani insan kıl namazı bilecek. Bakın teyemler. Bilecek teyemler. Niye ettim ki namazını farzını kılmaya? Allahu Ekber. Yattık kalktık. Ben acaba ne kılıyorum acaba? Havada karanlık. Bulunduğumuzda da böyle karanlık acaba akşam mı? Ne kılıyorum acaba? O zaman bu şart olmadı. Olmaz mı tabii? Olmaz böyle şeyler. Yani namaz ölçü. Ölçü namazı. Ölçü böylece. Demek ki namazı ne olacak böyle? İnsan biraz devşirecek namazda. Peygamber zamanında sahabeden birisi, adı Abi Malik Hazretleri, Adnan Hazretleri, bunun oğlu Medine'nin dışında develeri otlatırken babası yatıyormuş bir çalının dibinde, gölgede. Babası yatıyormuş çalının dibinde. Oğlu diye otururken çölde, İsrail zamanlarında bu, hemen başka bir kabileden bir çapulcu takımı, zorbalar, bir demire baskın yapıyorlar, çocuğu yakalıyorlar. Yakalıyorlar. O dönemde insan kaçırıyor orada yani. Esir köle yakalıyorlar, satıyor bunlara böyle şey. Şimdi babası görüyor, oğlunu yakaladılar, kılıç ellerinde, oğlunun elini bağlıyorlar, onu bir deveye bindiriyorlar. Bunların devrini alıyorlar, götürüyorlar. Kalksa, bunu ölecekler, bir şey yapamayacaklar böyle. Bunu köle yapmazlar. Neden? Yaşlıymış, bir şey yaramaz çünkü. Bunu boşta beslemezler bunu böyle. Şimdi bu ne yapıyor? Düşün bir baba. Baba muhtemelen. Göz önünde yavrusu esir edildi, kolları bağlandı, götürüyorlar. Düşman götürüyor bunları. Eve geliyor. Ağlayarak. Hanımı ne oldu hayrola? Ne oldu? Ah sağım durun böyle böyle. Basın yaptılar düşmanlar. Oğlumuzu aldılar götürürler. Deve de götürürler. Eyvah ben bana dayanamam onun için ben işte. Ne yapacağız biz şimdi? Ne yapacağız biz şimdi? Yanıyor işte tamların. Ama kolay. Gideyim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a durmaz edelim. Geldiler. Annesi babası geldiler. Ya Resulallah. Durum böyle böyle. Ne yapalım? Peygamber bu ayeti okudu. Ve buyurdu. Allah'tan korkun böyle. Yani hiç haram işlemeyin. Hiç günah işlemeyin böyle. Namaz güzel kılınız. Bir de la havleyi çok okunuz böyle. La havleyi çok okunuz. İlla billah kadar yani böyle. Bunu hiç okun bunu böyle. Bunu devam edin bunu şaka böyle. Bakın bu Peygamberimizin tavsiye bunları muhtemelen böyle. Ayet-i Kerime, ayet-i kerimelerin böyle bu peygamber yapılan bir açıklaması, peygamber yaptığı açıklama tabi. Allah'tan çok korkun. La havle illa billahi. Bunu hep okuyorum, okuyorum bunu böyle. Sayı hep okuyorum bunu. Bu da okuyorlar bunları. Tabi bir Allah'ın Resulü bunlara bunu tavsiye etti ya. Bu buna güveniyor tabi bunlar. Allah'a güveniyor bunlar. Okuyorlar bunları. Bir gün kuşluk vaktinde yatarken, bunlar ana karı koca evde yatarlarken tantantı kapı vuruluyor. Bir bakıyorlar, oğlu gelmiş. 100 tane deve getirmiş, 100 tane deve getirmiş, 100 deve beraber. O hemen tabi sağlam, oğlum ne oldu? Babacığım, anneciğim, ilk kişi beni kaçır, ilk kişi hesap kaçırmış, onlarmış böyle, ele başları. Beni götürürler, filan kabile beni götürürler. Bana bu görev verdiler. Deve çobanlığı bana verdiler. Yani böyle köle yaptılar, köyleştirdiler. Bana deve çobanlığını verdiler. Birkaç gün arada geçmiş ama. Her gün ben deve oturtuyorum. 100 tane develer varmış, oturtuyorum. Onlar yatıyorlar bir gölgede, karşıya buna bakıyorlar. Bir ara diyor, baktım diyor babasına, annesine. İkisi uyuyorlar bunların böyle diye. Bak uyuyorlar diyor. Ben de öyle yavaş yavaş diyor, bir sürdüm diyor. Tepeye geçtim, baktım gelmiyor, arkamda gelmiyorlardı böyle diyor. Elhamdülillah kurtuldum, geldim buraya. Ayet-i Kerime Elhamdülillah bakın, Allah kula bir çıkış yolu veriyor. Bir de ummadığı yerde Allah'ın rızık verirken istemiyor. Tabii ganimet olmuş oldu bu haber. Olmuş oluyor. İşte muhterem cemaatimiz, en tatlı yol Allah yolu geleceği muhterem. Gerçekten böyle. Pişmanlığı olmayan bir yol böyle. Olmayan böyle. Yani gönüllere tatmin eden, ruhlara tatmin eden, insana insanlığını bildiren yol Allah yolu Celle Celaluhu. Ama bu yolda ne gerekiyor? Bilinçli olma gerekiyor böyle. Öyle gafletle, yani yat kalkmakla da bitmiyor hoşuma böyle. Yani bilinçli olma gerekiyor Allah yolunda. Mevla'ya gitmek gerekiyor ki en Rabbül Alemin'dir. Allah-u Teala'ya güvenmek gerekiyor. Ondan korkmak gerekiyor. İtaat etmek gerekiyor. Ben de kulluk etmek gerekiyor Mevlamıza. Ona gitmek gerekiyor. Bunu yaparsak ne olur? İşte ölürken de kabirde de Mevlam kuluna oradan bir çıkış veriyor muhtemelen. Kabirde de böyle şey böyle. Onun kabiri nur oluyor, nur muhtemelen. Ölense o gerçek ki öldüğü zaman kabire girince bir kabir konacak. 70 arşın kabir genişliyor. Ne zaman? Kabirdeki sorgulamadan sonra. Melekler soruyorlar. Ben Rabbüke ama dinike men nebiyüke. Sorular böylece. Camiyetten sonra buyuruyor ki meleğin biri ya kabru ve si'lehu buna genişle bakalım. Kabir genişliyor muhtemelen böyle. Nasıl genişliyor? Onu orada görürüz inşallah muhtemelen böylece. O berzah alemi dünya alemine benzemez muhtemelen benzemez böyle. Alemler farklı alemler var. Mesela ayda bile ayda bile başka düzen mi ayda bile? Ayı çok yavaş döner muhtemelen. Ayın bir tarafı sürekli güneşe bakar. 100 dereceyi artı ısı var orada. Var. Hayat yok orada böyle şey muhtemelen. Bir tarafı sürekli soğuk, karanlık böyle şey böyle. Yani günler, şehirler farklı böyle. Yer çekim farklı ayda bir, altta bir dünyanın böyle. Bunun için o kabirde hayat başka. Dünyada bile mesela ekvatorda hayat başka ekvatorda. Kutupta başka bakınlar kutupta böyle şey. Yani zaman birimi de başka kutupta ekvatorda. Zaman birimi de başka. Hayat koşulları da başka böyle. Bu için inşallah aziz cemaatimiz o kabire etmek için ve dünyada da tabi dünyada insana huzur lazım. Huzur lazım. Huzur olmasa ibadette olmuyor da. Huzur lazım. Bu işin demek ki Mevlamıza güvenelim inşallah aziz cemaatimiz. Çok da bir istifa edelim. Allah inşallah sizin gençler Allah yardım etsin onlara da. İlahi Teala Fatiha.